بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأبدأ بحمد لله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، فلا خير يدرك إلا بعونه تعالى، وإن من تمام فضله وإنعامه علي وعليكم أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك. وكان هذه المحاضرة في مكة المكرمة لشيخنا العلامة عبد الله البخاري. أما نحن في بلد كهامة وليس في مكة المكرمة، نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر الله. فالله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب. مقدمة سهم هذه الوازة الكتاب شيخ ميازن: بسم الله الرحمن الرحيم. نا كوازن بسم الله الرحمن الرحيم كنا بعض فوائد: أولا، ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. جمع الوازة شيخ ميجليزا كتاب جاء الله سبحانه وتعالى، فليمضاق الله سبحانه وتعالى أمكياز لتمشارك وبسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين، لكفوات منينو نبويجليزا منينو ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم. فلنباكو ونمتوم لبوا نبوانديكا لسنزاكي نمتوم وليمتنبولي نبنبيه ولبوا كيانزا بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، ابتداء بمن قبله من العلماء. لنبولتاتو كتكفيا يقوازنا بسم الله يقوانجريز وليمتنبولي كتكونا مجهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان. هناك صحابة وتابعين والوفتية وبينا. رابعا تبرك بسم الله العظيم. فإذا أنك كوازنا بسم الله لكتكبرك وإن الله سبحانه وتعالى نهيب شكا ميازنا بسم الله الرحمن الرحيم نا أكفتشا katika utangulizi wake kuleta mukaddima ambao anaufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilipokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mtume alayhi salatu wassalam aliwafundisha masahaba zake hutuba hii na wakawa wanaitumia katika vikao vyao, wakatumia katika mikataba yao, wakitumia katika ndoa zao, na hii ndiyo hutuba ya ndoa. Na hutuba hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo inafahamika kwa jina la hutuba dhul haja, akiitumia mtume katika mambo mbalimbali, pia katika mazungumzo yake na watu, bali ilikuwa sababu ya kusilimu mmoja katika masahaba anaitwa Dhimani, pale ambapo huyu bwana alikuwa ni mganga anawatibu watu walipatwa na mashaitani au maruhani au mchizi au waganga anawatibu wengu, na akapata habari kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia na yeye akapata wengu, kijana mzuri amemfahamu, akaambiwa Muhammad ameharibikiwa, akili yake imekuwa sio nzuri. Akaja Maka na akapenda kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili amsaidie katika yale maradhi ambayo amesikia kwamba mtume yuko nayo, kwani katika moja ya sifa alizopewa mtume aliitwa majinuni, mwenda wazimu. Akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamweleza yale ambayo amesikia kwa watu. Akamwambia mtume, nielezee matatizo yako nikusaidie. Mtume akamwambia, bismillahir rahmanir rahim, innal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يقع أو شيء يسمى بلغان أمر ليتينا يوم الليل تنظر ليتينا إن الحمد لله نحمده كفيك هذا أمر ليتينا حكر ليتينا mara ya tatu. Yule bwana Dhimani akasema, nimesikiliza wewe wengi, lakini wewe si mwehu, na washahidi wengi nimewasikia, lakini wewe pia si mshahidi. Kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, ikawa sababu ya kusilimu. Kwa hiyo aliyekwenda kumtibu wewe akatibiwa yeye. Si tumefahamiana vizuri? Sasa sisi tunapokuwa tunaanza kusoma hutuba hii, tuwe tunaelewa kwamba ndio hutuba aliyokuwa akisoma mtume na ndio aliyofundisha kwa masahaba zake. Bali Imamu Ahmad alikuwa hapendi mtu anaposoma, anapofundisha ndoa, akasoma hutuba nyingine tofauti na hii. Hata siku moja amehudhuria katika ikili na mtu akasoma hutuba tofauti na hii, akakasirika Imamu Ahmad bin Hanbal, akasimama akaondoka, na watu wote wakajua amekasirika. Wakamuuliza, kwa ni wajibu mpaka unakasirika kiasi hiki na unaamua kuondoka? Naye akawaambia, kwa ni ikiwa sunna ndio iachwe? Yani kama ni sunna, basi ndio uache usome ingine, kuonyesha ghira aliyokuwa nayo Imamu Ahmad katika sunna. Na anaitwa Imamu Ahlu Sunnati wal Jamaa. Ama ibara ya maneno iliyopotia amma ba'du, ni imekuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdillahi al-Ansari Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anaposoma khutba ya Ijumaa, basi anasoma na haya maneno. Kila anaposoma khutba ya Ijumaa haachi kuyasoma haya maneno, fa inna asdaqa alhadithi kitabullah, hakika kweli ya mazungumzo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mazungumzo ya ukweli, hayana porojo wala ubabaishaji, isipokuwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana Qur'an. Wa khaira alhadi, na mwongozo uliokuwa bora kuliko miongozo yote, hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri, na ovu ya mambo, hakuna mambo mabaya katika mambo mabaya. Muhdathatuha, yani mambo yenye kuzushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku zote unaposoma mukaddima huu kwa masufi, ukianza tu ukasoma huu mukaddima, ukifika hapa sasa, huyu muahadi tayari maneno yako kuanzia pale unaweka alama nyekundu kwamba kinachopotia hapo ni hatari. Mashehe wao wanawafundisha kwamba ukimsikia shekhe anasoma ameanza inna alhamdulillah, ukasikia fa inna kulla bid'ah, basi jua hapo huyo jamaa hafai kusikilizwa. Ukimsikiliza wewe umeharibikiwa. Na kweli waumini wao wamekuwa waoga kusikiliza dawa hii, lakini twasema huwezi ukaacha kusikiliza. Shikama mtabaliza, kitaka utasikiliza na usipotaka utasikiliza. Makuraishi walikuwa wanawazuia watu wasisikilize, na wakiwataka watu hata waweke vidole vyao kwenye masikio yao wasisikilize, lakini walisikiliza, na waliosikiliza walibadilika. Sisi tunaamini hiyo hofu waliokuwa nayo hao viongozi maswala ya dini wa kisufi ya kuwazuia wafuasi wao wasisikilize maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitawasaidia. Watu watasikiliza, na watakaosikiliza wataelewa, na watakaoelewa pia watabadilika. Na wala hatuna shaka juu ya hilo. Hakuna anayeweza kuizuia dawa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa Shekhe ameleta maneno haya ambayo yamekuja katika hadithi na kuonyesha kwamba hakuna jambo baya katika mambo maovu kabisa, ni mambo ya bid'a. Shari ya mambo ni mambo ya bid'a, na hakuna uzushi mzuri, uzushi wote ni motoni. Hakuna bid'a nzuri, bid'a zote ni mbaya. Na moja katika alama ya ujinga inayoonyesha mzungumzaji ni jahil murakkab, maana kuna jahil na kuna jahil murakkab, inaonyesha alama kwamba huyu ni mjinga wa kupindukia. Ni pale unaposikia mtu alivyo shekhe anakwasema hata mimi pia bid'a, hata wewe pia bid'a, hata msahafu pia bid'a. Maanake vyote hivi ambavyo havikuwepo katika uhai wa mtume ni bid'a. Ambia wewe jahilu murakkabun, maanake unamshinda mpaka ujahili mwenyewe, sababu uzushi uliozungumzwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ni uzushi katika dini, sio katika mambo ya kilimwengu. Mambo ya kilimwengu sio yaliyozungumzwa na kutahadharishwa na mtume, ni mambo katika dini. Hizi pembe sio dini, na haya mabusati sio dini, na hii milango madirisha sio dini. Kwa hiyo ukitaka madirisha yako ya pembe tatu ziwe pembe za duara, ziwe za pembe nne, utajua wewe hizi hazihusiani na dini. Ama kuleta porojo kwenye dini kwamba kuna bid'a nzuri, hakuna bid'a nzuri katika dini. Bid'a zote ni mbaya na zote ni motoni. Baada ya kuwa shekhe ametoa tambihi hii, kama ambavyo mtume alikuwa anapoitoa katika hutuba zake kila Ijumaa, akasema hivi: baada ya utangulizi huu, tunaanza kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. وأثنى عليه الخير كله، لكن نمسك الله سبحانه وتعالى وخير زوجة زواج الله سبحانه وتعالى. حكونا خير أبايا يضرب إلى وزا إكبتكانا إلا بعونه سبحانه إسبقوا عنكم سعلاوات الله سبحانه وتعالى. Na katika utimilifu na ukamilifu wa fadhila zake na neema zake juu yangu na juu yenu, anhaya alama lihadha liqa, ni kule kututengenezea sisi mkutano huu tuliokuwa nao, makutano haya ambayo Allah ametujalia tumekutana fi hadha albalad almubaraka, katika huu mji wenye baraka. Shekhe wakati akitoa mhadhara huu na misala hii alikuwa katika mji wa Makkata al-Mukarrama, na sisi tuko katika mji wa Kahama na sio mji wa Makkata al-Mukarrama. Najtami'u fi baitin min buyutillah, tukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na tadhakkarullah, hatuna kingine isipokuwa tukumbushana na kuelekezana habari za Allah subhanahu wa ta'ala. Fallah as'alu an yaj'alana jami'an, Allah tunamuomba atujalie sote mimma yastami'u alqawla, tuwe miongoni mwa wale ambao wanasikia maneno, fayattabi'u ahsanahu, wakafuata maneno yaliyokuwa bora zaidi, innahu samiu mujib, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia maombi ya waja wake na ni mwenye kujibu shida na matatizo ya waja wake. Kwa tunamuomba Allah atujalie kuwa katika wale wenye kufuata maneno mazuri zaidi. Maneno mazuri yako mengi, lakini kuna maneno mazuri zaidi. Miongoni mwa hayo maneno yaliyokuwa mazuri zaidi ni haya ambayo ametuandalia mwalimu wetu na shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala, kisha akasema: ayuha ikhwa, ewe ndugu, كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والقوان قبل هدلات ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية وعمالة ولقوة تقوين القوة نوان القوة تقوطون ننم عمالة إنما عامة أبعد في الضلالة نوات والقوبة تقوطون ونوينها وقوطون كياسي. Halafu kuna ule utovu wa hali ya juu. Kwa watu walikuwa katika ujinga, lakini walikuwa katika amali, katika utovu wa hali ya juu. Mishiriki kunako ushirikina wa dhulmi, na dhulma walikuwa nazo, na tunafahamu kwamba dhulma imegawanyika katika namna tatu. Watu washaanza kusinzia, mashetani yashaanza kuja kwenye darasa. Awasio, na mimi nitakuwa nauliza wale wenye kusinzia tu. Sasa upotovu katika dhulma iko namna tatu. Wenye kusinzia wajiandae na maswali. Dhulma ya kwanza ni dhulma tu abdu li rabbi, ni dhulma ya mja kumdhulumu mola wake, wa huwa shirku billahi subhanahu wa ta'ala. Hii ndio dhulma ya kwanza. Allah anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa zaidi kuliko dhulma zote. Dhulma ya pili, dhulma tu'adhu li nafsi, ni dhulma ya mtu ya kuidhulumu nafsi yake, mtu akajidhulumu mwenyewe. Wa huwa fi'lu al-ma'asi, maana dhulma hii ni mtu kufanya maasi, kaidhulumu nafsi yake, akavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah, ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه, ان يكفوك بباقى يا الله حقيقه من يظلم نفسي انا سوسابا كتك حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه سوسابا كلا الظلم انا مني انا بباقى نبقى يا الله ni yale mambo ambayo ameharamisha. Kwa hiyo usivuki mipaka ya Allah. Kivuka mipaka ya Allah, umedhulumu nafsi yako. Dhulma sehemu ya tatu ni dhulma tu abdu li ghairi, ni mja kumdhulumu mwingine, kamdhulumu ndugu yake au kadhulumu kiumbe kingine katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema Allah katika hadithi al-Qudusi, ala tambueni mwelewe, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeharamisha dhulma kwangu, mimi si mdhulumu yoyote. Ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeharamisha dhulma kwangu, si mdhulumu yoyote. Fala tadhalamu, na nyie msi dhulumiani. Hata hadithi nyingine ya Abi Huraira, Mtume akasema almuslimu akhul muslim, muislamu ndugu yake ni muislamu, la yuslimuhu, asimsalimishe kwa adui akamfanyia madhara, wala yudhlimuhu, na wala asimdhulumu. Sawa. Kwa dhulma imegawanyika sehemu ngapi? Sehemu tatu. Wale wanaosinzia wanaona wanainamisha vichwa, siwaone, inshallah nitawaona. Kwa hiyo wafawayati pamoja walikuwa katika dhulma, lakini pia walikuwa katika batil na dhalala. Ghawaya ni batil wa dhalala, walikuwa kwenye batil na walikuwa kwenye upotovu, kuonyesha kwamba watu kabla ya Bwana Mtume kuletwa hali ilikuwa ni mbaya sana katika mshtama wa wanadamu. Fabaatha Allahu sayyida al-khalqi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, Allah akamleta mbora wa viumbe, bwana wa viumbe, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ala fitratin min ar-rusul, kwenye kitambo kirefu ambacho hakikupitiwa na mtume. Unafahamu kwamba katika jamii ya Waarabu hakuna mtume aliyekuja baada ya Nabiullahi Ismail alayhi salam. Hapakuwa na nani? Na mtume. Kwa hiyo watu waliishi katika mila ya Uislamu sahihi, ambayo ni mila ya Ibrahim, mpaka alipotokea yule bwana anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai, ambaye alikuwa ni mtu anaaminika kwenye jamii kwa ule wema aliokuwa anaufanya na ukarimu aliokuwa nao, na alikuwa ni katika watu wenye fikra za kikuhani. Akaenda kutembea katika biashara zake katika miji ya Sham, na akakuta watu wa Sham wanaabudu masanamu. Akaja na sanamu katika ardhi ya Hijazi, na lilikuwa ndio sanamu la kwanza kuingia katika ardhi ya Hijazi, maana yake ardhi ya Waarabu, likawa sanamu lile linaitwa Hubal. Sanamu la kwanza kuingizwa katika ardhi ya Hijazi likawa linaitwa Latta. Ilikuwa ni sanamu gani? Sichomoka tayari. Sanamu la kwanza kuingizwa katika ardhi ya Hijazi kabla ya Latta, Uzza na Manata, alikuja nalo Amr ibn Luhay al-Khuzai kutoka katika ardhi ya Sham, lilikuwa linaitwa Hubal. Lile sanamu akaja akaliweka kwenye Kaaba, na akawaambia watu, nimetoka katika ardhi ya mitume, kwa sababu ardhi ya Sham ni ardhi ya mitume wa Bani Israili. Sasa amewakuta wale ardhi ya mitume wakiabudu haya, kwa hiyo kawaletea Waarabu na wao hivi. Wakagawanyika Waarabu makundi mawili. Kundi la kwanza wakakataa moja kwa moja kwamba hatutaki na wala hatulikubali sanamu hili, na wale watu wakawa wanaitwa Hanifia. Na Hanifia bwana wenyewe hawataki ujanja ujanja. Wengine wakasema hii sio katika mila ya Ibrahima, lakini hii ni bid'atun hasana, kwa sababu imeletwa na mtu mtukufu mheshimiwa. Kwa hiyo walioanza kusema bid'atun hasana sio waziletu waneno, si mnanielewa vizuri? Tangu wale wazee wa Kikureshi walileta, ilipoletwa shirki, sanamu la kwanza katika ardhi ya Hijazi waliita ni nini? Bid'atun hasana. Rejea kwenye kitabu Rahiqul Makhthum. utapata haya maneno. Wale waliokataa kabisa ibada hii waliitwa kina nani? Hanifia. Tumefahamiana vizuri. Maana yake Hanifia ni wale watu wafuata mila ya Ibrahima tu, hawataki ujanja ujanja, na wala wao hawakuingia kwenye ibada ya masanamu. Kwa hiyo ni sanamu ikawepo kwenye Kaaba na watu wakawa hawaliabudu, lakini ikaenda mwisho wake watu wakiwekeana ahadi, wanawekeana kwa sanamu mbili, ikaenda mwisho wake likaanza kuabudiwa. Kwa ibada ya masanamu ikaanzia hapo. Mtu wa kwanza kuleta ardhi ibada ya masanamu kwenye ardhi ya Hijazi alikuwa nani? Amr ibn al-As. Amr ibn nani? Mwisho wake mchagopo kaka karibu yangu. Basi siulizi. Amr ibn al-Hayy al-Khuzai. Amr ibn al-Hayy al-Khuzai. Na sanamu la kwanza nililoletwa lilikuwa linaitwa sanamu gani? Mwalimu, ilikuwa linaitwa Hubal. Ilikuwa linaitwa Hubal kabla ya Lata, Uzza na Manata. Tayeb. Kwa hiyo huu muda mrefu uliopita ulipelekea watu kuingia katika ushirikina sasa. Sasa Allah amesemaje kwenye Qur'an? Yasi wal Qur'an al-Hakim. Endelea. Innaka lamina al-mursalina ala siratin mustaqima. Tanzila. Naanza kuchemka. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ينتم أورون يوات وماو ما أنذر آباؤهم وززواهم فرن هو قرون منك يوم في تهندا أقول أنتم ويوات ولوجينجا walikuwa kimsikilize yule bwana Amr ibn al-Hayy, wakamuona ni mtu wa sawa, wakafuata mila ya kuabudu masanamu. Mtume akaja kuwakataza wazee wake ibada ya masanamu. Tayeb. Liyukima al-millata al-awjaa, ili aweze kuinyoosha mila iliyopinda kutoka katika njia ya sawa. Kwa mtume amekuja kunyoosha mila, kuiweka sawa, ambayo ni mila ya Ibrahim. Fayakulu, waseme la ilaha illa Allah, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. La ni harfu nafi, sawasawa, tunfi jamia alibadat an kulli ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kwanza unaanza kukanusha kabla ya kuthibitisha. Maana yake ni kwamba hauruhusiwi kusema la ilaha illa Allah wakati haujavunja kibanda cha mizimu kiko uwani kwenu, wakati haujavua hirizi uliyovaa kwenye shingo lako, wakati haujatungua talasimu ambazo umetungika nyumbani kwako. La ilaha illa Allah haita kusaidia kitu. Kwanza ukanushe, alafu ndio uje uthibitishe. Sawa sawa, ha? طيب إله ni al-ma'bud, unakanusha vile vyote vinavyoabudiwa, na illa ni harfu al-istithna, katika vile unavyokanusha hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kwanza ukanusha ibada zisizokuwa kwa Allah na uthibitishe ibada zako kwa Allah. Fayuflihu, watu wakitamka neno hili na wakalikubali, basi waweze kufaulu. Fajaa maahu alhaq, mtume akaja pamoja na haki. Wazahaqa albatilu, na akaja kuiondoa batil. Jaa maahu alhuda, mtume alikuja pamoja naye uongofu. Jaat maahu alhayatu, mtume alikuja na uhai, maisha bora, sio yale maisha ya kisiasa, maisha bora kwa kila Mtanzania, maisha bora kwa kila mwanadamu, kwa kila kiumbe hai, ni maisha ya Uislamu aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jaahu maahu al-adl, jaa ma'ahu al-'adl, mtume alikuja pamoja na uadilifu. Wa maha Allahu bihi shirka, Allah akafuta kwa aliyokuja nayo mtume ushirikina. Arsalahu Allahu jalla fi 'ala, Allah amemtuma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam rahmatan lil 'alamin, akiwa ni rehma kwa viumbe vyote, manake kwa wanadamu na majini, na pia vile vile kwa wenye akili na wasiokuwa na akili. Mtume ni rahmatan lil alamin, ni rehma kwa viumbe vyote, wanadamu, majini, ndege, samaki, wanyama, kwa wadudu, viumbe vyote mtume ni rahma kwao. Bashiran, mwenye kuwabashiria wafanyao mema na waliomkubali, malipo mazuri na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadhira, na mwenye kuwaonya wabishi na wenye kufanya maovu na ushirikina, adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala. Bashiran liman amana bihi, mtume amekuja akiwa ni mwenye kuwabashiria mema wale wenye kumwamini. Wanadhira liman asahu, na mwenye kuwaonya wale wenye kumwasi. Wasadda an sunnatihi, wakajizuilia kuna kukufuata mwenendo wake. Fafarraqa Allahu bihi baina alhaqqi walbatil, mtume akatenganisha Allah. Fafarraqa Allahu, akatenganisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baina alhaqqi walbatil, baina alhaqqi na batil. Qala Allahu jalla fi 'ala, ya ayyuha ya ahla alkitab, enyi watu mliopewa kitabu. Waliopewa kitabu ni Mayahudi na Manasara. Qad ja'akum rasulun, qad ja'akum rasuluna, hakika amekujilieni mjumbe wetu. Yubayyinu lakum, akikubainishieni. Kathiran mimma kuntum tukhuna min alkitab, mengi katika yale ambayo mlikuwa mkiyaficha, hamtaki kuyazungumza ukweli kwenye kitabu cha Allah. Wayafu an kathir, na mengi amesamehe, ameacha kama yalivyo. Qad ja'akum min Allahi nuru, imekujilieni kutoka kwa Allah nuru. Wa kitabun mubin, na kitabu chenye kubainisha mambo. Yahdi bihi Allah, anaongoza Allah kwa kitabu hicho. Man ittaba'a ridwanahu, yule ambaye yuko tayari kuzifuata radhi za Allah. Subul as-salam, Allah humuongoza katika njia ya amani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na huwatoa katika viza vya ujinga na dhulma na ushirikina, kuwapeleka katika nuru ya Uislamu na Sunna. Biidhnihi, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahdihim ila siratin mustaqim, na akiwaongoza katika njia iliyonyooka. Suratul Maida aya 15 mpaka aya 16. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari, Imam al-Mufassirin fi tafsirihi, amesema al-Imam ibn Jarir katika tafsiri yake, inda hadhihi al-aya, katika aya hii. Qala, akasema, yani bin nuri Muhammad, Allah amekuja kuongoza watu kwa nuru ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anara Allahu bihi haqq, nuru ambayo Allah aliingarisha haki watu wakaijua kuwa hivi wa haki. Adhahara bihi al-Islam, na Allah akautangaza na kuudhihirisha Uislamu kwa kupitia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa mahaqqa bihi shirk, Allah akaifuta na kuipoteza shirki. Fahuwa nurun liman istanara bihi, hivyo mtume ni nuru kwa yule ambaye atapenda kumwanga, kumfanya mtume kuwa ni mwangazi wake wa kumwonyesha nuru na njia ya sawa. Sallallahu alayhi wa sallam yubayinu alhaqqa, mtume anabainisha haqqi. Intaha kalamuhu rahimahullah, yameishia hapa maneno yake mwanachuoni huyu Imamu al-Mufassirin, Allah amrehemu. Warawa al-Imamu al-Bukhariyu fi sahihi, alipokea pia al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake. An Ata ibn Sa'ibi rahimahullah, kutoka kwa Ata ibn Sa'ibi rahimahullah ta'ala, Kala amesema, laqaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anasema huyu bwana Ata ibn Sa'id, nilikutana na Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, faqultu lahu, nikasema kumwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, akhbirni an sifati Muhammadin, akhbirni an sifati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi Tawrat, embu nielezee kunako sifa za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambazo zimeelezwa katika Taurat. Qala ajal, akamwambia ajal. Wanasema kalima hii ajal ni harfu jawabi kanaam, kama vile mtu kusema naam. Mtu akisema ajal, maana yake amesema naam. Mfahamiana vizuri. والله إنه لموصوف في التوراة لنموافى الله سبحانه وتعالى حقيقة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم نمويك سفي ونامي التوراة ببعض صفاته في القرآن كبادي صفزات أمازو أم سفي ونامي القرآن يا أيها النبي inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Hizi ni sifa amesifiwa ndani ya Qur'an. Ewe nabii, hakika tumekutuma wewe kuwa ni shahidi, ni mwenye kuwabashiria watu wafanyao mema bishara njema ya malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni mwenye kuwaonya wafanyao maasi adhabu kali watakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kusema wa hirzan lil ummiyina, hizi ni sifa katika Taurat. Wa hirzan lil ummiyina, na wewe mtume sallallahu alayhi wasallam ni hifadhi, ni chombo ambacho kinahifadhi wale watu wasiojua kusoma na kuandika, wakiitwa ummiyina Waarabu, kwa sababu Waarabu wao hawakuwa na kitabu cha kusoma kama walipokuwa Mayahudi na Manasara. Tufahamiane vizuri. Anta adadi, wewe Muhammad ni mja wangu wa rasuli na ni mtume wangu. Samaituka almutawakkilu, mimi Allah nimekuita wewe ni mutawakkil. Mutawakkil maana yake ni mtu mwenye kutegemea, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bifadhi, wewe si mtu mwenye tabia mbaya, wala ghalidh, wala wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama si mtu mwenye maneno magumu, wala sakhabin fi aswaqi, wala wewe Muhammad si mtu mwenye kupiga makelele sokoni. Kupiga makelele sokoni nadhani mwajua, wale watu wa minadani wauzaji wale, tayari watu biashara wanaiona, lakini haridhiki, au sio? Anaanza kupiga makelele sokoni. Sa mtume sio sahabu bil aswafi, si mwenye kupiga makelele sokoni. Wala yadfau bisayyiati sayyi'a, wala mtume wewe Muhammad si mtu ambaye unaondoa ubaya kwa ubaya, yani mtu akikufanyia ubaya humlipizi ubaya. Sikufahamiana vizuri, na hii ni tabia nzuri. Mtu akikufanyia mabaya usimlipize mabaya, usiondoe ubaya kwa ubaya. Lakini Muhammad yaafu, yeye anajizuia kulipiza, wayaghfir, na anasamehe vile alivyokosewa na kufanyiwa dhulma. Walan yaqdibahu Allah, wala Allah hakumfisha, hatta yuqima bihi millata al-awja, mpaka alihakikisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amenyoosha mila iliyokuwa ikipindishwa, amewaacha watu katika njia ya sawa. Bi an yaqulu, wa wote ni wenye kusema la ilaha illa Allah, fayabtahu biha a'la al-dunya. Allah akafungua kwa neno hili la tauhid macho yaliyokuwa na ukovu, wa adhana thumma na masikio yaliyokuwa na uziwi, wa quluba al-ghulfa na nyoyo zilizokuwa zimejifunga hazielewi. Kwa Muislamu aliyekubali kalima hii ni mtu ambaye masikio yake yafanya kazi, macho yake yanaona vizuri, moyo wake ni moyo safi, unatambua na kuelewa vizuri kabisa. Hizi ni sifa amesifiwa Mtume ndani ya Taurat, kama alivyosema Abdullah bin Amr bin al-As. وروى الإمام الترمذي في الجامع والشمائل وإمام ابن ماجه في السنن بإسناد صحيح أنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسمع أنس بن مالك. Ilipokuwa siku ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameingia Madina kutokea Makka, Allah aminha kulli shay, kila kitu kiling'aa, kila kitu kilikuwa kizuri. Siku ambayo Mtume ameingia Madina, mji uling'aa, mji ulipendeza na kila kitu kilikuwa kizuri. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi, na ilipokuwa siku ambayo Mtume amefariki, adlama minha kullu shay, kila kitu kilikuwa kizuri, kilikuwa giza, kilikuwa cheusi. Walamma nafadna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-aydi, na wala hatukumaliza kumzika Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukiwa tumemaliza kufukia udongo ndani ya kaburi lake, wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana, na sisi tukiwa katika hali ya kumzika, lakini nyoyo zetu zilikuwa hazijakubaliana kama ni kweli tumemzika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani akili zao na fikra zao hazikubaliani kwamba ndiyo yule sayyidul khalqi wa mzika katika ardhi, namna masahaba walipokuwa wakimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani hata ankarna qulubana, mpaka nyoyo zetu zilikuwa hazitambui, hazielewi kile ambacho kimefanya, namna masahaba walipompenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini amekufa, hawana budi lazima wamzike, mpaka wanamzika Mtume bado nyoyo zao hazina amani, hazijitambui kama wamemzika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii hali iliwachukua muda masahaba ya kifo cha Mtume. Kuna watu walikuwa wamepoteza mwelekeo, hata wakikaa mwenzake akimtolea salamu hamjibu, na yule anaona kama vile kamuona, kamnyamazie, lakini kumbe mtu bado kumbukumbu yake nafani haisomi vizuri. Mapenzi walikuwa nayo masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kutokamana na tabia zake, miamala yake, mazungumzo yake, bashasha ya kuishi na watu. Hakuwa Mtume anabagua watu, tabia yake ilikuwa tofauti na tabia za watu wengine. Sasa masahaba iliwachukua muda kuizoea hii hali ya kumkosa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini sio kwamba hawakuamini kuwa amekufa, hapana, waliamini kuwa amekufa. Na nyie mnakumbuka kile kisa cha nani, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alipopewa habari kwa Mtume amekufa, akatangaza Mtume hajafa, ameenda tu kwa Mola wake kama alivyoenda Musa, hapo atarudi. So yeye mapenzi ya Mtume yalikuwa ni ya hali ya juu mno, hakuamini mpaka Abu Bakari amekuja akaingia nyumbani kwa Aisha, akamwangalia mtume, akahakikisha amekufa, akatoka. Na watu sasa wakajua atakayetueleza kweli mtume amekufa ni huyu. Alipoingia msikitini, watu wote wakaingia msikitini, akapanda katika mimbar, akawaeleza watu, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mata, aliyekuwa anamwabudu Muhammad hakika Muhammad amekufa. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayy la yamut, na aliyekuwa akimwabudu Allah atambue kwamba Allah yuko hai na wala hafi milele. Akawasomea aya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalantum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a. Ndipo Umar akili na kanisa sasa inarudi, kumbe kweli mtume kufa. Bali baada ya hapo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu alipelekewa malalamiko Abu Bakr juu ya tabia ya Uthman, kwamba watu wanamtolea salamu hajini. Abu Bakr anamuuliza Uthman, unatolewa salamu na ndugu zako hujini? Maana yake mtu anakuja kutolea salamu, macho kama anamtazama, lakini hamuoni. Fikra yake bado inamfikiria kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi walikuwa nayo kwa Mtume alikuwa mapenzi ya aina juu sana, lakini hayakuzuia wasimzike. Wa hadha ta'bir, wa hadha ta'bir, ta'bir 'ala al-law'i, ta'bir 'ala al-law'i bi faqdi sayyid al-mursalin. Na ta'bir hii ya maneno ni ta'bir inayokuja kuonyesha huzuni iliyokuwa nzito zaidi ya kukosa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Washinda tilka saa'ati alayhi, na uzito wa saa ambayo waliopata masahaba ya kufiliwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata ankaru anfusahum, mpaka nafsi zao zikawa zinakataa, min shiddati huznihim ala firaqihi, kutokamana na uzito wa huzuni waliokuwa nayo ya kutengana na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa intita'i alwahyi, na kukatika kwa wahyi. Bali Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu alimwambia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar, kwetu kamtembelee Ummu Ayman, kama vile Mtume alikuwa akienda kumtembelea Ummu Ayman. Wakaondoka Abu Bakr na Umar, wakaenda kumtembelea nyumbani Ummu Ayman. Walipofika nyumbani kwa Ummu Ayman, wakaingia ndani. Ummu Ayman alipoona Abu Bakr na Umar, akaanza kulia, akalia sana yule mama. Wakamuuliza, hakika unalia kumkumbuka Mtume? Mtume yuko katika daraja ya hali ya juu, Mtume yuko kadha, Mtume yuko kadha. Wampa bishara, manake na wale watu kuonyesha ile manzila ya Mtume mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, la, mimi silii kwamba tumekufa kwa mtu, sisi silii kwamba Mtume, siamini kama amekufa, lakini kinachoniliza mimi ni kukatika kwa wahi. Tulikuwa tunasikia maneno ya kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala kuja kwa Mtume, na sasa hatusikii tena, na umembakia hauna wa kuchunga kama alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliposema haya maneno Ummu Ayman, Abu Bakr na Umar na wao wakaanza kulia, akawakumbusha huzuni ya kumkosa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kukatika wahi waliokuwa wakimshuhudia ukitoka kwa Allah kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وروى الإمام البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة. الفكرة جابر فبنتم لبوا أن سمام سيكو يوما إلى شجرة أو نخلة كنمتي أو كنمتي فقالت امرأة من الأنصار كسيما منعمك كتكوات ومدينة أو رجل أو انت كتكوات ومدينة يا رسول الله أمن تومي والله أنا جعل لك منبرا تكتنجنزي منبري قال إن شئتم تومي أكام بيام كتاكا مويسا كتنجنزا فجعلوا له منبرا وكم تنجنزي تومي منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر إن بقول فيك سيكو يوما تومي صلى الله عليه وسلم كين يقول منبر أقسمنا قولي لغوب وتينا فصاحت النخلة صياح الصبي لكبيجا وكليلي أوليا للغوغو لمتنبي أولياجي ومتوتو ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم كشاكة ريمكم تومي صلى الله عليه وسلم فضمه إلي أكلكم بكية للغوغو تئن أمين الصبي الذي يسكن لكاوى لكليا بدانا ليمتتم دوغو ونيبنبليز ونمزازي قال صلى الله عليه وسلم تمي قسيمة كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها ولكلية لقوبه ويالي أبار لكل نبتبهاتي ويسكليزي كتكمنين يا الله سبحانه وتعالى نستسها لفتتين نقصهير هي رواية أبار أميليت الإمام البخاري كتك صحياتي كتك وجابر بن عبد الله الأنصاري katika riwaya iliyokuja Anas ibn Malik mtume akamwambia ligogo ndio mkalizike likaenda likazikwa lile gogo kwa heshima na magogo mengine leo yakileta fujo tutafanyaje tutachoma moto au sio tayari lakini hili gogo likaenda likazikwa tayari lida kana al-Imam al-Hasan al-Basri kwa hali hii basi alikuwa al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah idha rawa hadha al-hadith baka kila anapoisoma hii hadithi anajia al-Imam al-Hasan al-Basri alikuwa kila anapoisoma hadithi hii ya gogo analia analia gogo halina akili waqala anasema ya ma'ashara al-muslimin enyi mkusanyiko wa waislamu الخشبة تهن إلى رسول الله قبل نلية ومبنز نقول نحرومة نحزون قمتون صلى الله عليه وسلم قبل شوقا إلى لقائه لكي ونتمانك ونك وقمون نمتون فأنتم أحق أن تستاقوا إليه نين من حق زين يقولي نكون عام يقوى قمون نمتون صلى الله عليه وسلم gogo linalia wewe mwanadamu una akili haulii sisi tunafahamiana vizuri na kwa akawa al-Imam al-Hasan al-Basri kila anapoisoma hii hadithi inamtoa machozi analia na kweli gogo kiumbe ambacho hakina akili kinaonyesha mapenzi ya hali ya juu kwa mtume halafu wewe mwanadamu una akili unaonekana uko mbali na mtume hapo wasema unampenda mtume dalili yako unampenda mtume wamuimbia ana nywele nyingi ana mabega makubwa ana pua refu ndio mapenzi kweli jamani yaani ukimpenda mtu ni kumsifia uzuri aliyokuwa nao halafu mafundisho yake mwongozo wake huna haja nao si kweli kwamba wewe wampenda haya maneno aliyaleta shekhe katika utangulizi huu kuonyesha kwamba katika mambo tuliyokuwa nayo ya heri zaidi ni sisi kupata bahati ya kufikiwa na ujumbe wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume ambaye alikuwa rahmatan lil alamin na hakuna watu wanampenda mtume kama ahlus sunnati wal jamaa hakuna watu wanampenda mtume kama السلفيون هكونا واكو لكم فيدا بتومي كما ها أصحاب الحديث هم أهل النبي واتو حديث وانو واتو انتومي صلى الله عليه وسلم هكونا واكو ونمسولي بتومي كما أهل سنة والجماعة أولا يقول كلا وقصوا ما حديث وسمان sallallahu alaihi wasallam. Na nyie mwasubiri mpaka lini? Alhamisi kwa mke Ijumaa wakati wa maulidi, au sio? Ndio mwamsalia mtume. Mpaka Fatuma akiolewa ndio mwamsalia mtume. Si tumswalia mtume, sisi tukisoma hadithi tumswalia mtume. Kati yetu sisi na nyie anayempiga mtume kwa wengi ni nani? Sio Ahlusunna. Hamjaelewa? Hamjaelewa? Si hawa masufi wamswalia mtume kwa matukio? Na nyie Ahlusunna mwasubiria matukio? La. Nyie mtajwa mwamswalia, au sio? Sallallahu alayhi wasallam. Sio kama mwambie mtume ndomo sallallahu alayhi wasallam. Ni hamna haja mtume aende wapi? Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo hakuna watu ambao wanamswalia mtume sana kama kina nani? Ahlu sunnati wal jamaa. Na hakuna watu wanampenda sana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama nani? Ahlu sunnati wal jamaa. Wa baada hadha at-tamhid, na baada huu utangulizi. At-tamhid maana yake ni muqaddima ambao unaacha wazi na kufafanua yale ambayo yamekusudiwa katika maneno. Falmuhadaratu kama sabi'tum, muhadara wetu, darasa yetu kwa shekhe ulikuwa muhadara, si kwetu darasa hii. Kama mlivyosikia, unwanuha wasi'un, anwani yake ni pana. Wa huwa ma hiya salafia. Ha? Kuna utaratibu wote unafanyika? Ha? Anwani yetu ma hiya salafia. Tayeb, mimi na matatizo kidogo ya koo, kwa hiyo nikiendelea kuongea naweza kada sekaishia hapa nisiendelee kufundisha. Kwa hiyo mimi ningeomba wenye simu zao wazizime kwanza wapumzike ama wastopu, alafu wakishawasha hii tutaendelea na maudhui. Sababu nimekatazwa na madaktari kuongea pasina kutumia maiki, huenda sauti yangu. Naam, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Wa ba'da hadha at-tamhidi falmuhadaratu kama sami'tum unwanuha wasi'un wa huwa ma hiya salafiyya. Baada ya huu utangulizi akasema hafidhahullah ta'ala shaykhuna al-allama Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Baada ya huu utangulizi, muhadhara wetu kama mlivyosikia anwani yake ni pana, wa hiya, na anwani yenyewe ma hiya salafia, inaelezea ni nini neno as-salafia, ni upi usalafi. Na hili ni neno ambalo limeleta tabu katika mujtamaa wa zama zetu. Kuna watu wamekuwa na kigugumizi, watu wanapata tabu na ishkali kiasi ya kwamba wanaona kama salafia ni madhhabu jadidu, ni madhhabu mpya, na ni watu wapya wamekuja na fikra mpya. Hivyo shekhe ametumia nafasi hii kutuelekeza kwa mujibu wa maelezo ya kisheria kielimu, ma hiya salafia. Akasema hafidhahullah, walamma kana al-maqam wal-waqt la yattasi'u litanawul al-mawdu'i kulli jawanibihi. Na ilipokuwa kwamba al-maqam mahala tulipo, wal-waqt na wakati tulionao, la yattasi'u hautoshi, litanawul al-mawdu'i kwa kuieneza hii maudhui yake, min kulli jawanibihi katika kila namna zake, ikhtartu jumlatan min an-niqat, nimechagua jumla katika nukta, lilkalami alaiha, kwa lengo la kuzungumzia nukta hizo. An-nuktatu al-ula, nukta ya kwanza, bayanu maana salafi, ni kubainisha maana neno salafi, fi lughati katika lugha ya Kiarabu. Kwa sababu watu wengi wazushi wanajua sana lugha ya Kiarabu, na ndio wanaopata taabu juu ya matumizi ya neno sala. النقطة الثانية نقطة بيلي النقطة الثانية نقطة بيلي من هم السلف اصطلاحا نفنان السلف من هم السلف نفنان السلف اصطلاحا سمتميش ya kisheria katika matumizi ya kisheria. Salafi ni watu gani? Hii ni nukta ya pili. Al-nukta thalitha, nukta ya tatu, baadhi musammayat shar'iyya, baadhi ya matamko au majina ya kisheria ni salafi salih, yenye kujumlisha na kufahamisha neno as-salafu salih. An-nuktatu rabi'a, nukta ya nne, hukumu itibai wal intisabi ila salafia, ni hukumu ya kufuata na kujinasibisha kwenye usalafi. An-nuktatu al-khamisa, nukta ya tano, fadhlu itibai salafi wassalafiyya, ubora wa kufuata manhaji ya salafi na kuwafuata as-salafi. An-nuktatu as-sadisa, nukta ya sita, simatu wa maalimu al-manhaji as-salafi, alama za njia ya wema waliotangulia au salafiyya. النقطة السابعة، نقطة السابعة الخاتمة، مشروع رسالة، وفيها كلمات مضيئة في الباب. كنا منينو ينيو كوانغا لزا بزوري نكتو وانغا جو يملغوه أمباو نوين وصوم. هذه ديو نقطة أمبازو شيخي أتسيزنغمزية كتكا كتابو تيتو هيتي. Ama hizi ndio nukta ambazo tutazisoma kuanzia leo mpaka Jumapili. Na insha Allah tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala bimanihi wa karami atuwafikishe kuweza kumaliza risala hii. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Na wengine wako.